أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتنا د سورت ابراهیم د لسم آیات څخه شروع پر پنځه لسم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې په تیر درس کې چې وو هغه دا خبره موږ بیان کړې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دا خو یو نوی کار نه دی چې د مکې مشرکان په تعجب ورته ګوري وایي موږ تا نه منو، خو درده د مخه چې وه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نور علیہ سوی و خپل قوم خو هغه هم دغه هدف و چې خلق د کفر د تیارو څخه د دین و رڼا ته راولي، هغه هم دغه کار کاوه. او تر دې لا ماسیوا چې موسیٰ علیہ السلام خو یو نبی دی، داسې ډېر نبیان الله په یو پلا ذکر کړه، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، ول د هغه نبیانو خبر تیس ته نه دی رارسېدلی چې در مخه در تیس تیر سوي، لکه د قوم د نوح ده چې نوح علیه السلام ورته راغلی و، وعادیانو ته چې هود علیه السلام راغلی و، سمودیانو ته چې صالح علیه السلام راغلی و. تر دې باره په ابهام کې ذکر کړو برل ولذین من بعد، هماغه چې در دوی وروستو خو دغونو رسولان راغلي په جوفو جوفو په جماعتو جماعتو، هغو هم دغسې دعوت کاوه د خپلو خلکو، دعوت یې کاوه د چار چې راایستل د کفر د تاریکیو څخه د جن و رڼا ته. نو چې هغه ګرده رسولان چېر سوي چې د نبي علیه السلام رسالت کم نه والله د کار دي، نه نه والله د کار کوي، عین هغه کار کوي چې د کفر د تاریکي څخه خلک راباسي د اسلام و رڼا ته. نو دا باید ومنل شي. نو دغه سلسله را روانه وه. نو هغه رسولان هغه نبیان چې وجه خپل قوم ته راغلي وه، هغو ته یې دعوت ورکړي وه دوو خبرو ته. یو یې الله تعالی واحد ول وګڼي، دا توحید ته یې خلک دعوت ول. بل یا خپل رسالت چې زه الله را لېږلیم تاسو ته دعوت درکوم چې تاسې راسئ ودې حق لارې ته. د قوم جواب پاتې و چې قوم هغو ته څه ویل او په عین حال کې به نبی علیه السلام ته تسلي ورکول شي چې د هغو قومو هم دغسې دلایل ویله بې ځایه مقابلې یې کولې. ته زړه مه درته لږوه چې مشرکان ستا سره دلایل وایي. نو د هغه رسولانو خبره موږ ذکر کړې او په دې نم آیات کې چې هغو دغه دعوت ودې قوم ته ورکاوه. په لسم آیات کې چې دا اوس موږ شروع کوو نو د دغه ځای څخه چې دی د هغو خلکو چې بیا رسولانو ته جواب ورکړی برل موږ داسې خبرې نه منو. ته رسول نه د رسولانو خبره چې دا اوس ورته کېږي کړ دغه ځای روانه ده. پر دغه قالت رسولهم تر دې مخکې دغه دوی دي کې وقالو انا کفرنا بما ارسلتم به. هغو ورته وویل چې تاسو په کومه خبره رالېږل شوي یاست موږ په هغه کافران. و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. موږ د هغه خبرې څه په شک یو چې ته موږ ورته رابولې چې زه رسول یم الله واحد ول. دا داسې شک هم دی چې زه بې خوابه کړی یم ګرځره زه په اضطراب کې اچولیم. قالت وی ویل ورته رسولهم رسولانو د دوی ورته ویلي وه ول افی الله شک ایا فی الله په الله کې شکر شک دی بهرحال ته اوس په الله کې شک یې. د الله تعالی وجود د الله تعالی وحدانیت دا اوس نسبته خبره ده خو دلیل یې دونه ښکاره دی. ته ورته وګوره فاطر السماوات والارض هغه الله فاطر چې دی پیدا کوونکی السماوات د اسمانو والارض د مسکی مځکه اوس یو کوچنی شی دی ستا څه نعمه ده. اوس که سړی چاته یې پلانۍ چې دی دغو نه ډېر پویي والا دی پلانۍ شی جوړ کړی دی هغه تا نه یې لیدلی برا ورور هغه شی مې ولاکه لیدلی ته اوس ماته وادی دونه پو دی پلانۍ شی جوړ کړی دی. الله خو چې کوم شی جوړ کړی دی چې مځکه ده دغو نه غټه مځکه ده چې دا ګرده ته په پلا لیدای نه څه ګرځره. د اسمانونه یو اسمان دی څونه خو د دغو نه اسمانو خالق دی په دغه کې وسته شک یا دغه له اساس سره نه پخلاسي رسولانو دغسې برا ورته ویل. قالت ورته ویې ویل رسولهم رسولان في الله شك ايا فعل وتعالى كي يعني في وجود الله في توحيد الله ده الله في والي كي ده الله في وجود شك شك دي اغ الله فاطر السماوات كي اغ بيدا كون كي ده اسمان ودي والارض كي اغ بيدا كون كي ده مزك دي ده غي واضح دليل ده في وجود بانيستا او تي چوا برا و تي ما كم شي ترا بول ز باغي كي شك يم تو خد خداي في وجود كي شك هذا شك خبرنا. بل دا خبره تا کول چې انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. تاسې چې کومې خبرې ته ما رابولي دا نه بیان ته به ویل دا قوم ته خو مې ورسالت ته رابولې زه په دې کې شک کوم د ځانه خبرې تړې وه ماته خدای داسې ویلي دا رسولان اوس د هغې خبرې جواب ورکوي بهرحال د ځانه جوالا کا رابولې چې زه چې رابولم که خدای دې رابولي یدعو الله رابولي کوم تاسې الله دعوت درکوي دا زما خبرې پر ما مه تاوانوه د ځانه نه دي. د څه دپاره دعوت درکوي د دې د پاره چې ته د الله تعالی وحدانیت ومنې نو بلې ګټه چې شي لیغفر لکم لیغفر چې مغفرت وکړي لکم تاسو لره من ذنوبکم د ګنا او څه چې په مخ کې کستې څه کمی ګناوي کوپریات سی وې ته چې د الله وحدانیت ومنې لا اله الا الله محمد رسول الله هو د نبی علی السلام امت چې دی دا چې کفار و دا د مکه قریش یا اوغو چې خپل د وخت کلمه و د الله توحید خو پک شي کې نو خو موسی رسول الله بو سره او د مثال په تو یا موسی کلمه الله بو سره او دا بل جزء یو خلا اله الا الله ولوشتي چې دغه و منی لي یغفر چاله او بخښنه وکي لكم تسلره د دغه توحید په برکت د ایمان په برکت د چش بخښنه وکي من ذنوبکم د ګناه او سخستاس چې مخ کې مکرج کو پیات تا در معافي و یؤخر چې الله تعالی تاخير درکي چیم درکی کوم وتسیته په خیر او عافیت الا اجل تر یو نیټه مسما چ معلومه ده. معلومه نیټه چې هغه تا الله تعالی ټاکلې د سر دغه وخت به تر دغه وخت به تا ته په خیر او عافیت کې تاخير درکی عمر بدر لره درکی د خیر او عافیت په دیور سره وایم نو خبره چې هم دغه سی به تا ته ژوند درکی تر اجل مسما پورې ته دغه سی ژوند خونو کاپیرم کوي کمه بیا اجل مرسوی دی کافر هم خپل اجل ژوند دی مسلمان هم خپل اجل ژوند دی نو دوی اخر کوم سره چې د ایمان په بدله کې تا ته درکول کیږي هغه خیر او عافیت ور سره دی چې تا ته بالا په خیر او عافیت کې تا ته ژوندۍ درلره درکې نو د ایمان به څو ګټ شي دی یو مغفرت دی د ګناهو چې دا دلته پر دې دنیا د ستې مغفرت وستات بل دې دغه دی چې هغه تاخير درکول کیږي تر اجل مسما پورې نو یو خاص دنیوي سو چې دا ژوند دی په خیر او عافیت کې بل اخروی هم سو چې هغه بخښنه ده چا د ګناه او د اخرت پر د مخه کې د یدعو ترجمه برته کوم یدعو الله را بولی د دغه خبري جواب در کی چول ته ما را بولی د ځان خبري سره جوړه رسولانه دغه ورته ول بره ول یا زه نه را بولم الله جره بولی یدعو الله را بولی کوم تسی د څه د پاره جره بولی چې ته دعوت قبول کې د الله وحدانیت قبول کې نو بده دیوی ګټ سیاوله ګټ د کوم د لیغ پیره چې الله بخښنه وکړي کوم تسی لري من ذنوب کوم د ګناهو څخه سیس ګناهونه بده ګرد در معاف کې د اخرت ګټ و یو اخر او زند به در کی تاخير او ژوند به در کی کومه تست د سټیب به وزن نه تر څه وخت تر اجل مسما پر مګرو په خیر او عافیت کې به ژوند لاره در کی بار به جهاد نه در باندې کیږي بار به په زوی و لور و دا په مریتوب نه نیول کیږي بند به نه در کول کیږي ولې دا خود کافر سره کول کیږي ته په خیر او عافیت کې ژوند وکین دغه در رسولان د خوا جواب سود دی او خبري چې ول ان کفر نه به ما ارسلتم چې دی ویلې د دې د خوا برته صورت ول سود د دعوت سره سره قالوا دغه قوم ورته ول ول ان انتم الا بشر مثلنا ان انتم تسنا یاست د رسولان ته به ویل الا خو به یاست بشر انسانان مثلنا په انسان سره زموږ لکه موږ چې انسانان خو تم یو بشری دا نو پر دې د بنیا د دلیل وای چې نه بشریت او رسالت منافات سره لري د سنس کې د لچې څوک دی انسان هم یې رسول دی امه دغه د کفار او عقد دا مؤمن خو وای چې د رسولان ګرد انسانان کې سي خو انسانان او رسولان رسالت او انسانيت سره ټکر سره لري چې دا د نه کې دی یغ خپل د دماغ مطابق جواب رسولان ته وای قالو کفار ویل و د خپل رسولان ته ول ان انتم تسنا یاست الا خو به یاست بشر انسان مثلنا په مثال سره زموږ نو چې تم ما پر کوم انسان ته څه دلیل لري چې نو د الله تعالی رسول یې نو چې هغه رسول نه د ځان ګډ نو چې شکې توري دونه تس اراده لري د کفار او د رسولانو ته ګرځي ان د دې اراده لري ته صدو چې تس بند کی نه موږ عما د هغه کار څخه د هغه شیانو څخه کانه چوو یعبدو عبادتک و اباؤنا فلروز مجبره ول بل شکار جن وسمه مخ ولا کر اخس دي د خپل پلار د جنه می اړه زما پلار چې ودغه بته سجده کول ته وسما د هغه څه ګرځي نو زه خپل د پلار د لاري ولا کا واړم شلوار معجزه را تشکاره کی توریدون تس اراده لري د کوم خبر د رسولانو ته وي ان د جته صدو اصل ان تصدون نا غيون ني ان ناسبا مستريا غور زوالدي تصدون چې تس منع کی مج عماد اغه کار کان چې وي عبود عبادت چا و ابا او نا فل روز مج محمد اغه شيان سخ چاغه نا غ بتان کنو فاتونا بسلطان مبين نو بلا خبرت نو اوس تس مشتراتګو کی او ښکارا دلیل پیش کړ پر خپل رسالت باندې نو ښکارا د لایل غو نو پیش کړی وغو خود دلائل ورته پیش کړی و ولی خو چې دا له تعالی د تمشت بیان کاوه په دغه آیت کریمه کې چې دا نم نمبر آیات وو چې هغه قوم د نوح و د عاد و د سمت په شي ذکر سی وو ولذین من بعدهم ذکر سی وو لا يعلمهم الا الله چې ورګد قصیخه بیا لا چاته نه معلومه بره جاءتهم رسلهم بالبينات رات تکړی وو د قوم ته رسولان بالبينات پشکارش کړه د لایل خدلایل راوړ او د فرغه سر بیا برابر او اعتماد سلطانی مو بین داور دات سماره چې هغه معجزي خو ته د ځان پیش کړی وي چې زه غواړم هغه معجزه راته راوړ فرمایشي معجزه راوړ د غزا سبب شي په ځین کې دا نه راځي چې نو کفار خو شو ته ول دي درو څه دلیل نو پیش کړی دلیل ونی نو پیش کړی خو هغه د اعلی مشک د مخه مشته په غنم آیات کې ویل چې جاءتهم رسلهم بالبينات دا غایت په منځ کې دا جمله موږ ویلې و نو اوس په د دې خبرې دا معنی سول چې دی فرمایش کا بر پلانې پلانې معجزه جرا تشکاره ک یعنی دا فرمایش د معجزو یواز د پیغمبر سره نو سو چې د صفاغه پس روز راته واړه یا ته په دغه کې ماته چې نه راو خټ کو دا خبر علاوه وکړه چې وګو خلګو مخبلونه بیان ته دا خبره کړه چې فرمایشات ور کولنو ول څنګه ول فاتو تسرا تاګو کې ای رسولانو نا و مشته به سلطان په یو دلیل سره به بین چې به خیر شو واضح وشکارې چې غزي دریات کم هغه معجزه را تشکاره ک ستا د کیر معجزه چې الله یې کړی و چې ما ودی تور کړی و هغه قابل قبول نه دي دا د کفارو جواب سو دا قبول رسولان قالت دا رسول قالت به ویل له هم د کفارو ته رسولهم رسولانو د دې بار د شی وته ویل ول ان نحن الا بشر مثلنا چې ستا خبرې چې دې د اوله خبره خو دې بالکل په سر او سترګو منلې ده چې موږ ستا پر کوم انسانان معنی که موسی علیه صلات و سلام که هود علیه سلام که صالح علیه صلات و سلام که نوح علیه سلام ګورو د خپل قوم ته بلل دا خو دې سید چې زه ستا پر کوم انسان یم دا غزای نه دی سی چې زه ستا پر کوم انسان یم نو رسول نه یم دا غزای نه سره لګیږي انسانیت خو چې ما ته وته انسان بالکل ما کړو ولې زه پیره ما کړو ولې زه ملک یم کدا اسم خبره پویږي. نو قالت ویوه لهم وجه چاته او دا کافرانو ته رسولهم رسولانو د دوی ورته ویلي و چې ان نحنو ان بشک نحنو ان بشک نه ان نافیه دی ان نیو نحنو موږ الا خو بیا ای بشر انسانان مثلکم په مثال سره ستاسي موږ نه غسی انسانان مگر هغه کوم ځای چې کې ټکر بولي چې باندې بوت رسالت پر ټکر دی په دغه کې لکن ورواچو ولکن دون خبر الله الله عز وجل یمن احسان دی په نبوت علامن پر هغه چا باندې شا او چې خوښ یې نبوت خدای تعالی یو احسان دی نبوت خدای تعالی په زلو کرم دی چې الله چا ته وغوړی ورلره ورکی نو ما چې را کړی دی تا چې نه دی درکړی تا چې تا چې رسالت نه دی درکړی ما چې را کړی دی ته براوایا تو خو زما پر کوم انسان چې زه نه یم نبی نو تم ولا کنه به ته خو غلطه خبره ده کدا اس په خبره پوهیږي لکه یو سړی چې وس وای په دا اوس دنیا کې به پیښ کو دا معاصره دنیا کې براوی ز دوغه نه قدر ور شار دغه موبایل ما جوړ کړی بل یو براو ته وای یا نختم ز پر کوم انسان چې ما نه دی جوړ کړی تام نه دی جوړ کړی دا خو دلیل غلط دی هغه قصور ورته ګوره نو ته زما رقم انسان یې زم ستاره کوم انسان مې سره یو یو خو په علم کې مالا فرق را وستل ما ته دوغه نه استعداد را کړی تا چې نه دی تر کړی دغه سی جواب ورلره ورکړي چې سی دی زستا پر کوم انسان خو په د انسانیت سره سره الله پر ما دا پیرزوینه کړی د نبی کړی یم کې نه کړی تا چې دا بنو الله ک انسانانو ګرځ بنه بیا یا ک انسانانو ګرځ بنه نه بیا خدای فضل کرم دی الله چا چې ک یی چا چې نه کی په لکه نه دغه سی جواب ورکړي ولکن دون خبر الله الله يمن احسان جعل من طهغه چا يشاء چې د الله تعالی ورته خوښ شي من عباده د خپل بندگان وسه فزوته دواره بندگان پر ما د احسان یش دي چې نه بکړیم وما كان لنا ان ناتيكم بالسلطان الا باذن الله دغه خبرې جواب یې فات دی چې الفاتورا بالسلطان مبين دغه خبرې جواب ښه ورکړي چې بر التزام پر کوم انسان ته څنګه رسول شي هغه خدای اوس بیان شو دا چې ته ماته فرمایشې دلیل راوړ دغه جواب نو دا دی وسور کی و ما کان نس لنا مجلر ان اتي یعنی اختیار ان اتي مشته اختیار نسته اند جن اتي چې موږ راته حکومت شي ته بالسلطان په یو دلیل سره چې غواړي الا باذن الله مگر نه په اذن د الله زه د معجزو مالک نه یم زه خدای نه مې چارسه ته غواړم زه به کوم ما ته الله یو معجزه را کړې د اغه مې درشکاره دا چې ته پلانې را کړو هغه زما په واسه ده خو زما په اختیار کې نه د معجزې د انبیاو په اختیار کې د آیات دلیل دی و ما کان نسته لنا مجبر چی شي نسته اختیار نسته اند دی نه اتیه چې موږ راته کوم تشته به سلطان په یو دلیل چې اتیه غواړي الا باذن الله مگر نه په اذن اجازه ده الله د الله اذن نه دی سوی چارسه ته ویل زه به کوم الله ما ته معلومه معجزه راکړي چې لکه د موسی علیه السلام معجزه یې بیان سیوی په قران کریم کې دا لکړه چې ور کړې او دا یې به خدای چې ور کړی دا د موسی علیه السلام په خپل اختیار کې و خو الله ورلر ور کړو دای د مخ وجه د معجزو مالک نو چې الله ورلر ورکړه باره نو په اختیار کې زو پاغه ګړي کې دا چې بیا کفار بل معجزه ور کول چې مست اسمان و چې و دار کم خدای لازم په اختیار کې نه ده ما چې دغه راکړي دغه جواب ورلر ورکړي چې نو دا دلیل دی غلط دی چې ته واته رسول نه ولې ته معجزه نه سي وړاندې کولای چې ازي غواړم هغه خو زما په اختیار کې نه ده عاجز نو دا خبرې چې سره خلاص شي په دلیل ګو کفار ملامت سول چې د نبی د پاره معجزه پکار ده معجزه دی راوړي بیا د مخ کې رسیو چې بینا چې راوړي و فرمایشي معجزه غلطه ده مثال موږ مخ کې ویلو بیا به درته وایم چې زما پر تا حق باندې دا وکم چې نه راکې نو زه پر تا رزق کوم مو کمه ته دی بیا قاضی ته قاضی بار ما ته شهیدان راول زه شهیدان راولم چې پلانی کاکا او پلانی کاکا یغه پښدو بلا شهیده کې چې موږ د مخې پیسې ورلار وره قاضی ما ته دا وایره چې یاد از نه سی کوم ورسې یو به پلانې کا کاراولې یو به د پلانې کلم لا راولې بابا ته خو د شهیدانو حق لري د فرمایشي شهیدانو حق ته نه لري نظم ما مد علیه د حق لري چې برای کای صاحب دا شهیدان زنه منم د یو وس پلانې یو پلانې جراول هغه ورته نو پلانې پلانې که په هغه وخت کې نه ونه نو په اړه د او چې شهیدان ضروری دي که فرمایشي شهیدان شهیدان ضروری چې حق بشکاله سي نو انبيیاء او تعالی شهیدان ورکړي شهیدان د معجزې دي د فرمایشي معجزې فرمایشي معجزې نه د عقل تقاضا ده او نبیان ورته د ځنا په اختیار کې دي هم نه د الله تعالی په اختیار کې دي چې کې غواړي ځنه سم راوستلای نو چې نه مانی نو بڅکو وعلى الله فليتوكل المؤمنون نو رسولانو بار دغه ولې چې وعلى الله پر الله پاک خاص فليتوكل توكل كي اعتماد بروسج كي المؤمنون مؤمنان نو مؤمنان بعد پر الله توكل وكي نو نبی ان او مؤمنان خودی ام مؤمنان او مل دای ورتول چبانان ز پر الله توکل کوم د مؤمن بل چاره نو نست پر الله به توکل کی زما توکل پر الله خواری خو مدر سره وکشه بیان خو مدر ته وکی نی منی نو په زور خسته پسره نسم درنی استره نی توکل پر الله دی وعلى الله او خاص پر الله فليتوكل توكل جكوي المؤمنون مؤمنان نو نبیان و مشکوم د مؤمنانو په داله کې مؤمنان نو مشبون پر الله توکل کو نو ولي به مش توکل نکو و ما څه شان دی لنا مرز در دان بیان ګړ دي ان په دې خبر کې لا نه توکل چې مش به توکل نکو وعلى الله پر الله دا الله شدید دا امزه و دا علام ترمن با کنون دی هغه په دالام کې پټ سو وي وسمه الله وی کې دا علام شد زکل دی وما تشان دي لنا مجلر ان فدي كلا نتوكل اش مر بتوكل نكو على الله پر الله وحال دا قد بتحقيق سره دا شولي جنا ومشت على فك سبول ناز مج د خير ود گټي لاري سبول جمع د يوالار نه د سبول چيز کي ملار از مج د خير ديگر د الار شول كل منز دي را شول دي كروجا در شول دي ك حج د علي وجل اجر مستقيل لار دا غلاری چې دا ګرد الله تعالی مشته شو دي او بل اغلاری کده دنیا دي کده اخرت دي دا خود اخرت لاری وي د دنیا لاری چې تجارت او دکانداری ده بزګری او زراعت دي دا ګرد الله تعالی مشته شو چې په دنیا کې به دغه دغه کاروبار ته تروای ته به کار ځنی اخته د نور بناروای او د عبادت به دغه دغه لاری دا به کې دا به در تروای دغه سما سوا د ځان عبادت جوړول دا به در تناروای عقیده کې لاری درته شو نو سبول جمع راوړ نو موږ به پر هغه الله څنګه توکل کو چې هغه موږ ته د سې پیرزوینه کړی چې لاری ګرد را شو ولې جنو وقد فتحقق سره هدا شو ولې جنا و موږ ته الله پاک چې شې را شو دې سبولنه ټوله لاری زموږ یعنی زموږ د ګټ ټوله لاری که دنیوي دي که اخروی دي که د عبادتو دي که د معاملاتو دي که په عقایدو دي ولا نصبرن نو موږ خو پر الله توکل کوو و دا غره کوم لا نصبرن خامخا به موږ صبر کوو على ما پر هغه کار باندې اذیتمو چې تاسو زیرول کوی نه زموږ نو ته موږ زیره یې خو زه تا ته د حق لاره بیانوم ته مې د خپلې پیشې کوي نو خو ما زیره یې نو پر دغه ازې به بیا صبر کوم نو بیا نو بله دغه خبر ورته وکړم توکل پر الله کوم او ته چې کوې پیښې وزیره ونیو رخشندونه کوي هغه به زه ګالم ولا نصبرن او خامخا به موږ صبر کوو على ما پر هغه کارو اذیتمونا چې تاسو زیرول کوی زموږ په هغه سره بیا یې ول وعلى الله پر الله پاک فلیتوکل توکل کی المتوکلون توکل کوونکی نو موږ خو توکل کوو نو توکل به پر چا کوو نو پر الله به کوو پر اسباب یې نه کوو زموږ اعتماد نه پر الله دی اذا ما خي تنقول والفلي توكل للمؤمن والمؤمنان يتوكل كي انا مؤمنين هم متوكلين سو وس بعدا وين وش سوك توكل كي فتوكلنا على ارز بربل شاج توكل لك يتوكلنا بر على كوا زك على وتعالى ذا طول جهان خالق مالك لتصرفاته غيب قدرته دسر دينه فلي توكل توكل جك يسوك المتوكل توكل كونك اما خي مولك على الله خاص بر الله ترجع زي فوري دجي نبیانو خبر اسوله چې ورته وی کړ چې مارا دا نبیانو هغه کفار چې خو ملامت خصو په دلیل سره بارای نو موږ به توکل پر الله کو ته چې کی مزيره ونی راکې پر هغه صبر کوم الله ته نو څه معنی یعنی دا نو په دا بغل کې ګوکه ور سره وویل سو چې نو بارا به الله پاک په سره وکي عذاب براول وسنو د کفار د خو بیا جواب دی وقال ورته ویل الذين هغه خلق کفر او چې کافران سیو لرسولهم دخل رسولانو کې دسی ویل ول پدې جنونی لکه مشته بزما پر زیرې دو باندې دلته صبر کړي د لیبراته ګاډي ګریز بودی خلک وره بوله لنخري جن مش بخامه خاص کوم تاسو من ارغبتین از مش د مزیک څخنو په کلی کې پرې ولا کړ د مدلته چې پرردم نه ماته شاش جوړه خلک راته پورته کوي نو جيب سي اخلمه د جزات څخه یا بدا کار وي او لتعودن او یا بدسی لتعودن چې خامخه به تاسو را ګرځي و د رسولانو ته وي په ملت کې نازمش په جن کې زچ سم نظریه لرم زچ کم مذهب لرم کم کار کوم یا به دا غره سره منی ولا یا وبځه یا را سره ومنی دا رقم چې نه پرېږدم چې ته ما ته وازه بدلې و سیژم ته ما زیره وازه به صبر کوم په دا صبر کې چې چم دې چې دلې راته کې عدالت کار کې عدالت دعوات کې یا نو بش اخلم دې دا وګو گفت څنګه نه سو د رسولانو ته وکړ نو پیغمبر علی السلام ته ګورو غوتم دا چې کې شي وی دا چیرو رسولانو ته نو تا ته چې د مکه مشرکان لرګې د مزیک مزیک چې پسې اخلم چې د مکه چې پسې اخلم دې نو دا کم یوازې د اساس سره کیږي خدا د وګو سره هم سیوی دی کدا اسمه زموږ ته سیمه توجه ګور ارزه رسول رسول رسول دا جامه جامه وایي چې د چیرو رسولانو سره دا رقم کړه سیوی دی نو لنخری جن مج بخاما خا باس کم تسی من ارغنا دم زک سز مج دم زک سمرا دا دی شار و کور و کلی دی دا دا غد سجی پس اخلم استکوام جنو او لتعودن یا بخاما خا تسی عود کوی را گردی با پی ملت کنا پی ملت کز مج دا عود سخیو سوال را پورتا کیج چی یا ببرتا پی ملت خپل کرا گردی یعنی دا خدا مانا را گردی دل وی برتا خپل اول کار تراس چی یعنی پخوانو نبیانو دا دا کپر خواه تا ایدوالا چورتا وای چوس په یابر تا خپل په خوانی کار تر اگر سوال خدا دی چې نه بیان درک په خدا د کوپر خوا ته د ول بیان سر ک شي کړي و بیا یې بیرته دی چې راو ګرځي په خپل کار کې هغه نه نه بیان چې مبعوث سوی نه و چې علی رسالت نه ور کړی کوپر نه کاوه خود د کوپر مقابله هم نه کول نه سو ته کتل وس خپل محمد علی السلام چې په مکه کې محمد علی السلام چې د مور پیدا سوی تر مرګ به ته سجده نه کړي کنه ټول خلک به ته سجده کوي نو چی شه نو خود د عبادت بل لار ور معلومه نه و چې د منځ کړي خو الله نو رسول کړي د منځ تر ځ څه کله زده خو نه وزده قران ونه چې تلاوت کړي وي نو بد کې هم سجده نه کول ناس په انتظار کې د الله تعالی په مخلوقات کې فکر واهه چې دغه عبادت ګرځي غلط عبادت باید یوازې د الله وسی نو څنګه وسی تر څو بیا چې الله وشي بارکیش کې دایس په خبره پوهیږي لکه سړی چې یو کار په غلطي پوهیږي بدل نه ور معلومیږي دلتم د کار په غلطي خو رسولان ګرځه پویدل نه کوله چې دوی ته رسالت نو ور کول سوی نو دعوت هم نکوه مقابله هم نکول نو خو خلکو برا ورته ویلی وای چې شته زما غنه مانی نو خپل را راوښه زه څه وکم دی رسول نو نو دی چې و پرازاړه سکوت باندې وستنی غواړي برای رغمل را پر خپل لاس ونه سکه نه دعوت ته دا مطلب دی چې په ملت کې راوځي چې په خاص څنګه شې سړی په چا دې کار نه درو دلته ناس اوس چې څه دې ما خراب سوی دی چې ته ګاډي هغه ته ګاډي هغه ته ګاډي چې دا عبادت غلط دی دا بوتانو ته چې خلک کی عبادت یوازې باید د الله وسی و یا په خوار اسه په خوا دی وږي ځغنه کو دعوت ته دا مطلب دی دا مطلب نه دی چې نه بیان په خوا کاپیرانو دې ورته وای او لتعودون یا بتسی بیر تعود ګرځي دل کوي په ملت کې نه په ملت کې زموږ په ملت کې دا نه منه چې په خوا ما په ملت کانی وسب مکانی په خوا دې زما د ملت مقابله نه کول ولې خو نه بنه وسی امک و دا مطلب دی فأوحى إليهم نو نبی ان خلنو کی پریشان کړل چې خدا دی وسورته وای چې ولا چې اکلی پریژ دی ولې چې درتیغ وکاجم ته کور ودایا لسره سره یا ور چې ما جن قبول کړ نو دی چې پریشان اسول د الله د طرفه وحی څنګه راځي فأوحى وحی وکړلې الا پاک إليهم وحی وکړ إليهم ودغ رسولان ته ربهم رب دی الله ته دی څنګه ول نه لکن الظالمین چې دا خو ته پریژ دی د دماغ باسه چې دی به تاته کلی باسه دی په خدای چې برباد سي د په وینو به دام ځکه لرلی وحي ونه بیان ته دغه سو کې چې خپل کمزوري ته مګ لنه لکن مش به خامخه هلاک وو او ظالمین د هغه ظالمان چې دا تا ته مخ وتی کې شي چې تا به د وطن باسم دا لکه ول چې په تا پرېږدم هلاوي زه به دا ظالمان هلاک وو اشد دی هلاک زما څه ګټه په سیات کې دا ګټه بیانې ول نو سکنن الله وي مل په سکونت درکو کوم تست الارض مزکم زکه ستاده د دې نه ده که دایس په خبره پوهیږي اهل حق ولا چې مزکه د دوی د الله د دوی د پاره پیدا کړي د الله عبادت او بندگی پر وکړي سي د کوپریات د پاره نه د پیدا کړي کافر په تبع کې ورل راګرځي چې ول د غنم دورې زوز مو بیجدي د ته گزاره کوي الله ول مزکه تاته د کوم په سکونت باندې حکومت بستای د خولي غټ غټ خبرې کړي چې مزکه دی ورکوم د خپل کلی په قران کې ورکی مزکه خو پرېږدي چې بده ګرځم چې کتاب ورکی شو پر مزکه څلور انچ شي وینم ولا چې د ار غاره راو باسم ګرځم په مړه کوم الله وعده دغه سکی د اهل حق ولا سره ولنسكنن مش بخمخا فسكونت در حكومتشت اي رسولان الارض مذكر من بعدهم رست در دي دي مهلاك حكمران يتي برق الحكومه بك ودالت ورتغرز دغد اهلا وعدس داد اوغور رسولان سره هم كړيوه د محمد عليه الصلاه والسلام سره هم دا وعدات فسينو تا خبركي چش د تیر رسولان سره دا دعوه وسو چې تاسو دشمن هلاكوم د مزیک حکومت ستاد د نبی علیه السلام سرم دا وعده وسو چې تاسو به هلاکم چې تاسو مقابله کې ظالمی تا د مکه څخه باسي حکومت یې ستاسو د مکه بیرته زموږ د خیر نو زموږ څه شي سولو الله او مؤمنانو ته وایي چې دا وعده یوازې ما د رسولانو سره نه ده چې هر چا د رسول الله څنګه کړی دا وعده دغه د ذالک د ذالک اشاره و دوه شیانو ته سول دغه اهلاک ته ظالمینو چې الله وایي زه اهلاک ته دی کو او ذالک دغه اسکان د مزکی چې تاسو په سکونت تر کوم رسولان دغه وعده چې لمن د ار هغه چا د پاره د خاپ چې دی بیره دلې مقام زما د درې دوه څخه مقامی د درې دوه څخه زما مقام درې دوه ته وای هغه یی چې د هغه الافاق د متکلم د ځان د پاره استعمال کړ یعنی مقام وجهي چې د درې دوه څخه زما په مخ کې څوک بیریج معنی چې زه خدای حضور ته درې مراجعه هغه سوال او جواب دي چې ار څوک دغه خوف لري وخاف بعیدی او دی بیردل از ما د وعید و د سرزنیش و د عذاب چه خوف الهی د دک پزر که راش چه ما سر حساب کش خوف د عذاب راش اغو سر از ما دا غواده ده چه د نبیانو سر می کرده پا هر پیاری که پا سوار لساو کال بعد پیاری که د نبیان علیه السلام ام دا غرکم ده چه سوک د الله چه بیریش که دا اسپ خبر پویش دا الله دا عذاب بیریش کپار دی خیتی ارتکاش کش دا زایده ولا ورکم دا زایده ولا ورکم شی ولا ونیس دا رکم با امسی تیسی خبر پیکر رو توی دا قوتون چلری دا غط خرچدان دا پاچا وی ریس جمهور وی وزیر وی وزیر جپا وی زب دای دا نرزوی و بولم فرده با دیجی چل کمریم چالان یا غبوغا که بیا پاوا کردی الی کپتر با مرسر گرزی چنگان جن پر آو گرزی دای که دا مو رزوی دی خبر پا کدی که دیواش پاوی که دیجی پا آرام خوب وی دا بل سر ای چه نست ور سر دا پا کلی کش پاورتا که دارت ورطا بیده دی سار مینم پر پتاویز نیرا پا واکیش نو تا پا خپل کلی که دو گونه کواتا سر سر اشپانه سکوالا او دعواج دو نغرط دا پا کنهای چه ورک دی که خپلا نسر اتا خپل کلی چه تا پا کشی که زوکی دله پلار پا کشی که لوی کرده دا کلی گرد الکوان جیم پیجنی شریزی جیم پیجنی که دا موری زوی راس یواش پا پا کشی که وک نیسی کواله پا کابل که دا دو لوی لوی تختی پر زن راسر خوالی علتن بیریش ده رکم دیده الله عز و جل ده شیان چه وای ده الله غیجی ده جی ده خبری دی مشتیاره شی چه مزکس تیسی ده تیسی بپکشی که وسیجی ده چه ارسو نگرد خبری که مال ده غیه نمو نده که نور پا مزمون نپویجی دون خوب پویجی ده غیه حکمرانان گرده ده افغانستان که ده کم کلی چه ده بیجی ده که مال ده نرزوی ده پا خبر کلی که یواش پاوی که یا یواو تا پکشی که تیره که یواو راز ده سپینسری سر میلمسی ده یواو راز پر یولشکی بانی روڑی وخری که ده نرزوی ده کشیدی دا کمرې به مور سرای بوغه کې به پاوای یا هلیکوپټر به ګرځي به باون به ولاړی ټنګام مور سرای په دوړه به در خپل کلی کېریږ د دا بل سره یې چنی اداره تر ازیا او کې چری شپې تی کالیم در ته پرول کېږي به دېجم دلته دې په دغه کلی بمباری چې دا دې ندی ته دا دې ندی ته خو لام زه خدای ته ور کړی دغه وعده د الله دغه حق او د ارچا سره حق ته فقط کې جن راټین کې الله دا وعده ور سره کینو نو ځالک دغه چې مزکه په سکونت تی تور کول کیږي او دغه ظالم به هلاکیږي بربادیږي دا لمن د هغه چا د هغه چا د پاره وعده د خافه چې بیره دلی مقامی زما د درې دوه څخه په مخ کې زما د درې دوه څخه چې زما په مخ کې بده دریږي حساب بره کې پر حساب عقده معنا ول او خافه او بیره دلی وعیده د عذاب څخه زما چې د الله پر عذاب عقده یې بیریږي هغه سره الله تعالی دغه نو شدا چې دی ورته ویل چې تشته بالا او تعالی عذاب در کې الله به مهلاک کی کفارو څه جواب لري ورکه پر داسې بیره دا کفارو عنایت ګور علاوه واستفتحو دی طلب د پیسه لیو کی دا کافران برای و نبیان تل بس رای ول سیری ما هلاک ونه سختای ته جوی چې عذاب رب باندې راول و تا ته د حکومت در کې ونس دینو ګړی په ګړی غواړي معنا چې دا تا دا خبره وکړه په داغه ګړی کې چې ما خدای په مزه کنه نه باسي تا ته چې خدای پاچی در لره درکې نو الله تعالی خو ارشته اسباب برابرې وي دنیا دارالاسباب ده الله خو ټیم ورته ورکوي چې داسې به وشي دی پر داغه ګړی غواړي چې ونس بس خدای ته جوایي چې زما سره دغسې وکړي او د کفارو ګرد مله هغه غوښتنه همي چې مؤمنانو ته تعذیب ورکوي ونس اوس چې خدای ته بغاری کړه اوس چې نو خدای ته وایي چې ته زما څه خلاص کړه دغه شیان وایي دغه خبره ده واستفتحو دی طلب د پیسلې وکړي چا د کافرانو بس خبر راس پیسله کیج ده خدای په امر ونه سپیسله الله پاک فرمای وخاب كل جبار عنيد وخابنا امید شنا مراد وس خائب واغه چاته وای چې مراد حاصل نسی امتحانونو خمر تیسمه بدر سو کی ور کړی مر چې بوار زل چې برابرتی در مضمون به هغه نمرې لیکلی و په پای کې خونه برابر رزلت لیکل کیږي چې یا کامیاب دی یا ناکام دی یا څنګه نو چې نه بوغه ته به غائب لیکلی چا غا د مثال په تور کامیاب وبغته به پائز د کلی وو چا غا ناکام وبغته به خائب د کلی وو خائب معنی نه مراد امتحان خود د جې د فار ورک ځان کامیاب کی مګر وس خائب دی نه مراد دی معنی کامیاب سوی نه دی و خاب معنی نه مراد سوی دی نه مراد به سی کل جبا ار سرکش دی نه مراد سوی دی عنید عنادګر پر عناد باندې ولاړ دی کفار خبر ګر د پر عناد ولاړ دی اسلام د جن په حقانیت دی نه پویږي په دې داخله وسنه کوي چې دغه ملت چې دا جنگونه کوي دا دونه بمبار کوي او جوړ کړی پر چی شي ور کړی خو دا زما قانون نه مني چې دا ما د کوپار د خاص سره وړي د امریکا سره دا نه غواړي تر څو وخت به زه بجنم مګر دای عنادګر دی چې وایي زه پتا و نه منم پرېږدم جن ارسونه خلک چې په اور سوزي پر ارسونه خلک چې کورونه نریش پروا نه لري چې خلک په رضا غواړي هغه قانون نور کوي خلک په رضا غواړي برای بمبار ضرورت نه دي زه خپل و نه مراک زما عقیده دی هغه نور کوپری قانون چې ځان نه منم دی وایي عیال بجم در سوزم تا به سوزم دا به منی الله وي دا سړی نامراد دی په خلکو یو منلی نیس دی یې وکړم فرعون په خپله ماینه ولاکه جن منلی خپل جن هغه در پیر پکشي کې چې شو پکشي کې مؤمنه پکښې مؤمنه وه تر پایه پورې. دغه وه چې د الله تعالی چې اخر دغه مرګ په وخت کې هم جنت غوښتې، دې ته عذاب ور لره ورکاوه. نو چې په خپله معنه باندې خپل دین په زوره نسي منلی، په ملت یې د کومې خوا منلی سي. وخابه نامراده سوی دي، معنا بې هدفه سوی دي. کل جبار، جبار چې دی معنی هر سرکش چې د الله تعالی ته سرکشي کړې ده، عنید عنادګر. دا په پای کې دا خبره سوه رسول علیه السلام ته، دغه چې دغه د رسولانو کیسې وې چې درته وکړه سوې، د رسولانو خبرې هم د کفارو خبرې هم، د رسولانو دا هم د کفارو دا، په پای کې دغه خبره راغله چې هر یو بیا نامراده سو. دا خپل د رسولانو سره چې مقابله کوه، نو پیغمبر ته تسلی ورکول سو چې ستا چې څوک مقابله کوي ستا د جد، دا به هم نامراده کېږي، دی هم په مراد ولاکه ورسېږي، دی به هم اخر دغه رقم د حالکینو څخه به وي، ځکه به ستا د امت هغه چې ستا دین کوي، ځکه به د هغو په میراث کې هغه به خپله زندګي په کښې کې کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.